wszystkich kompanów, a także rycerz wspierany przez dzielną drużynę. Wszyscy oni żyją krótko i szczęśliwie. Poznaj małych bohaterów warszawskiego hospicjum dla dzieci. Wejdź na stronę hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 listopada, jest 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Żołnierze razem z policjantami będą chronić infrastrukturę krytyczną. Jutro rusza operacja Horyzont. Prokuratura zabezpiecza majątek Zbigniewa Ziobry. To kolejny akt zemsty, komentuje polityk. Ci, którym się udało, mówią, że to najlepsze, co mogli zrobić. Dziś Światowy Dzień Rzucania Palenia. Jutro początek operacji Horyzont. Jej celem jest ochrona infrastruktury czy przeciwdziałanie aktom dywersji. Policjantów będą wspierać żołnierze. Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o użyciu wojska. Operacja Horyzont jest odpowiedzią na ostatnie akty dywersji na polskiej kolei. Jak zapowiedział szef sztabu generał Wiesław Kukuła, w akcję, której celem jest ochrona obiektów infrastruktury krytycznej, zaangażowanych ma być do 10 tysięcy żołnierzy. Nadal trzymuje się wysokie prawdopodobieństwo prowadzenia różnego typu działań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym na terenie Polski i stąd istnieje potrzeba, abyśmy jako siły zbrojne wsparli. Elementem operacji wojskowej Horyzont będzie też aplikacja dla obywateli. Za jej pośrednictwem będzie można zgłaszać podejrzane incydenty. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał, że narzędzie będzie dostępne od połowy grudnia i wesprze działania służb. Taka aplikacja, niezależnie od operacji Horyzont, będzie pomocna w każdej sytuacji. To jest też budowa silnego społeczeństwa. Operacja Horyzont będzie realizowana w całej Polsce. Ponadto przez co najmniej 3 miesiące na kolei będzie obowiązywał trzeci w 4-stopniowej skali stopień alarmowy Charlie. Jan Olęcki, Polskie Radio. Powinniśmy przyzwyczaić się do stanu podwyższonej czujności i pomagać służbom. Tak o sytuacji związanej z wojną hybrydową mówiła w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce posłanka Polski 2050 Joanna Mucha. Każdy z nas musi dzisiaj wiedzieć, że jeśli widzi cokolwiek podejrzanego, coś co budzi jego niepokój, to dzisiaj jest już naprawdę obowiązek zgłoszenia tego właściwym służbom, bo sytuacja jest poważna i z tego sobie naprawdę musimy zdawać sprawę. Jutro gościem Bez Uników będzie Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy. Słowa wsparcia dla Polski i potępienie Rosji. Ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów rozmawiali w Brukseli na temat zniszczonych torów kolejowych i aktów dywersji o charakterze terrorystycznym. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski tak relacjonował dyskusję. Silne wsparcie, też przyjęcie do wiadomości, że Rosja eskaluje swoje działania hybrydowe. No tak, komentowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Rosja dopuszcza się terroryzmu państwowego. Dominował pogląd, że sankcje na Rosję trzeba zaostrzyć. Polska niezmiennie chce ścisłych ograniczeń w podróżowaniu po strefie Schengen dla rosyjskich dyplomatów. Polska chce też silniejszego uderzenia we flotę cieni. To okręty, które transportują rosyjską ropę, łamiąc międzynarodowe sankcje pod fałszywymi banderami. Takiej anarchii na morzach nie możemy tolerować. Flota cieni to stałe dochody do budżetu Kremla, ale także zagrożenie dla środowiska, bo to stare, zdezelowane jednostki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prokuratura zabezpieczyła majątek Zbigniewa Ziobry w śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi o obciążenie hipoteką przymusową należących do niego nieruchomości oraz zajęcie środków na rachunku bankowym, wyjaśnia rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Zabezpieczenie majątkowe ma zapewnić wykonalność przyszłych sądowych orzeczeń o charakterze majątkowym. Na przykład grzywny, obowiązku naprawienia szkody, zwrotu uzyskanej korzyści. Zabezpieczenie ma również uniemożliwić podejrzanemu ukrycie lub wyzbycie się w innej formie posiadanego majątku. Zbigniew Ziobro napisał w mediach społecznościowych, że to kolejny akt zemsty za śledztwa ujawniające wielką korupcję ludzi Donalda Tuska oraz sprawy dotyczące jego samego. Decyzja wobec mnie jest bezprawna i nie robi na mnie wrażenia. Jestem niewinny, zapewnił były minister sprawiedliwości. Centralne Biuro Antykorupcyjne do likwidacji. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu w tej sprawie. Dokument zakłada, że CBA przestanie istnieć 1 maja przyszłego roku, a zadania biura zostaną rozdzielone między Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policję i Krajową Administrację Skarbową. Projekt przedstawił minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, który twierdzi, że CBA to polityczny organ, a jego zadania mogą przejąć inne służby. Praca Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, prokuratury pokazała skalę tych patologicznych praktyk, pokazała w jaki to sposób nadużywano narzędzi kontroli operacyjnej wobec przeciwników politycznych, osób niewygodnych dla ówczesnej władzy. Policja ma wszelkie uprawnienia niezbędne do walki z korupcją. Nie potrzebujemy kolejnej służby specjalnej do tego celu. Likwidacja CBA to decyzja polityczna, tak uważa z kolei Zbigniew Hoffman z PiSu, który zaznaczył, że ten punkt był wśród obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej. Polityk skrytykował rządowy projekt i zawnioskował o jego odrzucenie. CBA to gotowa służba z bardzo dużym doświadczeniem i zamiast ją wzmacniać, rozbijacie państwo system, destabilizujecie ABW i policję. Mało tego, likwidacja odbywa się w najgorszym momencie narastających kryzysów wojny na Ukrainie, rosyjskiej dywersji. To drugi projekt w sprawie likwidacji CBA. Pierwszy, przyjęty przez rząd w grudniu ubiegłego roku, do Sejmu nie trafił, bo ówczesny prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że go nie podpisze. Karol Nawrocki w czasie kampanii wyborczej mówił, że nie jest zwolennikiem likwidacji CBA. Około 9 milionów Polaków pali papierosy. Częściej sięgają po nie mężczyźni, ale to kobiety silniej się uzależniają od nikotyny. Dziś Światowy Dzień Rzucania Palenia. To dobry moment, by pomyśleć o zmianie, która może odmienić zdrowie, codzienność i samopoczucie. Zapytaliśmy mieszkańców Leszna o to, czym myślą o pożegnaniu z nałogiem. Cały czas myślę. Będę próbować. To może dzisiaj. To by był dobry dzień. Już nie paliłam jakiś czas, ze 2 lata. A mąż nie pali? Nie pala. I chyba nie jest zadowolony z faktu, że żona nie. pali? Nie. Nic nie działa? No a co mogę zrobić, kłócić się? Bardzo bym chciała jeszcze raz podjąć tą próbę. Nie palę już 7 lat. Ciężko było rzucić? No ciężko było, akurat w takim towarzystwie przebywałem, co dużo osób paliło, no to nie było łatwo, ale siła woli, jeśli chce, to można. Jest pan dumny z siebie i zadowolony, no. że udało się zerwać z nałogiem? Bardzo dumny, to jest najlepsza rzecz, którą zrobiłem. Lekarze mówią, że korzyści z rzucenia palenia są zauważalne już od pierwszych chwil. Po 24 godzinach zmniejsza się ryzyko ostrego zawału serca. W ciągu 12 godzin wraca do normy poziom tlenku węgla we krwi. W ciągu kilku miesięcy ustępuje kaszel i duszność. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Mateusz Foremniak. Los znowu uśmiechnął się do piłkarskiej reprezentacji Polski. W marcowych barażach o udział w Mistrzostwach Świata na pewno zagramy z Albanią i to na własnym stadionie. Jeśli uporamy się z ekipą z Bałkanów, już o awans zagramy na wyjeździe z lepszym z pary Ukraina-Szwecja. Selekcjoner Jan Urban mówi o przeciwnikach z szacunkiem, ale jednocześnie cieszy się z takiego losowania. Jest trener Silvinio, który no, lubi piłkę techniczną. Jest wielu zawodników, którzy grają w lidze włoskiej, a tam trzeba być dobrze zaawansowany pod tym względem. Na pewno przyjdzie czas na taką konkretną, dokładną analizę, ale no, wydaje mi się, że dobrze, żeśmy wylosowani. Jak wyjdzie w praktyce, przekonamy się 26 marca. Ewentualny finał 5 dni później. Ostatni finał w tym sezonie ma za sobą Agata Kaczmarska. Świeżo upieczona mistrzyni świata w boksie potwierdziła w Delhi doskonałą formę. W kategorii 80 kg po ciężkiej walce wygrała z zawodniczką gospodarzy Pudżą Rani i zgarnęła złoto ostatniego w sezonie Pucharu Świata. Jak sama przyznaje, nie jest jednak do końca zadowolona ze swojego występu. Mówiłam, że przywiozę złoto z Indii i tak zrobiłam. Jednak co do samej walki zadowolona do końca nie jestem, bo emocje wzięły górę. Jednak wykrzesałam te swoje siły nie wiadomo skąd i sięgnęłam po złoty medal. Z dobrej strony pokazali się też inni nasi reprezentanci. Ze srebrem z Indii wróci Michał Jarliński, a z brązowymi medalami Wiktoria Rogalińska, Aneta Rygielska i Adam Tutak. Na niewielkie świętowanie w drodze do domu mogą pozwolić sobie szczypiorniści Orlenu Wisły Płock. Zasłużyli sobie wyjazdową wygraną w Lidze Mistrzów 30-28 z duńskim GOK Handball. Ten wynik pozwolił mistrzom Polski utrzymać trzecie miejsce w grupie B. A już za tydzień hit, wyjazdowy mecz z Paris Saint-Germain. Dużo emocji dostarczają w Pucharze Davisa najlepsze tenisowe reprezentacje. W półfinale, pomimo braku kontuzjowanego Carlosa Alcaraza, zameldowali się Hiszpanie, którzy 2-1 wygrali z Czechami. Trwa właśnie decydujący mecz deblowy ostatniego ćwierćfinału pomiędzy Argentyną i Niemcami. Pierwszy set 6-4 dla Argentyńczyków. Jutro w większości kraju pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północy przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południowym wschodzie będzie padał tylko śnieg. Termometry pokażą od 0 do 3 stopni. Cieplej będzie nad morzem. 5. Autopromocja. Bez dwóch zdań ma słabość do Bolesławów. I to tych najstarszych. Z Piastów. Śmiały był wobec wrogów, a szczodry wobec sprzymierzeńców. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej porozmawialiśmy o jej najnowszej książce. Pięknie Państwu dziękuję za obecność na premierze Śmiałego. No to tyle, dziękujemy. Na godzinne spotkanie z Elżbietą Herezińską zapraszam w sobotę po 16:00. Michał Nokaś. Czekał na ten moment, kiedy sprzeda siebie samego najdrożej. No i sprzedał. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Z kuponem Lidl Plus tylko w piątek Warka Classic 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę Heineken lub Heineken 0,0% 5 butelek plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzka sprawa. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Witam Państwa, Sylwia Grogorczyk-Abram. To jest audycja Ludzka Sprawa. Moją gościnią dzisiaj jest pani minister Izabela Leszczyna. Kiedyś minister zdrowia, teraz posłanka Sejm. Dzień dobry pani minister, bardzo dziękuję, że pani przyjęła moje zaproszenie. Dzień dobry pani redaktor, pani mecenas. Dzień dobry Państwu. Chciałabym dzisiaj porozmawiać o takim przede wszystkim konstytucyjnej prawie do ochrony zdrowia, jak ona jest w Polsce realizowana, o tym, co udało się zrobić w ministerstwie. Też właśnie w kontekście może przede wszystkim praw kobiet, praw reprodukcyjnych, ich bezpieczeństwa, profilaktyki, ochrony, ich w ogóle też godności, bo ja też myślę o tym, jak o tym mówię, przede wszystkim o takim poziomie godnościowym, że jednak kobiety przez wiele lat w Polsce w zakresie dostępu do ochrony zdrowia na wielu poziomach, ja nie mówię tylko o prawach reprodukcyjnych, ale na wielu poziomach były dyskryminowane. Taka byłaby moja teza i o tym z panią minister dzisiaj chciałam porozmawiać. Zaczęłybyśmy może, jeżeli możemy, od programu do dotyczącego endometriozy, bo mi się wydaje, że to jest taki, nie wydaje mi się, wiem, że to jest ogromny sukces, pani minister, chciałabym to powiedzieć. Śledziłam walkę o ten program dotyczący endometriozy, o nim za chwilę powiemy, ale chciałabym może na początek zapytać o taką diagnozę, dlaczego tak późno? Dlaczego kobiety, które czekają, chyba ze statystyk wynika czasami od 7 do 12 lat na diagnozę dotyczącą endometriozy, dlaczego system zdrowia, ochrony zdrowia był tak długo niewydolny? To jest dosyć trudne pytanie, pani redaktor, bo może nie chciałabym powiedzieć, że był niewydolny, ale na pewno mogę powiedzieć, że nie widział wielu pacjentek. Czyli było dokładnie tak, jak pani mecenas powiedziała. System nie widział kobiet chorych na endometriozę na przykład. I rzeczywiście od 1 lipca tego roku mamy zupełnie nowy model opieki nad kobietą, nad pacjentką z endometriozą i on ma dwie cechy dla mnie bardzo, bardzo ważne. Po pierwsze jest bezpłatny dla pacjentki, czyli finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a po drugie jest modelem opieki kompleksowej. Nazywa się tak nawet w skrócie COS-ENDO, czyli taki kompleksowy system opieki nad pacjentką z endometriozą. To, że jest bezpłatny, jest bardzo ważne, bo endometrioza to jest bardzo trudna do leczenia choroba. To jest okrutna choroba dla pacjentek, które cierpią na tę przypadłość. Ona może powodować niepłodność, stąd wykrycie jej, jak najszybsza diagnostyka i wreszcie takie specjalistyczne, a wręcz wysoko specjalistyczne leczenie, gdy mówimy o endometriozie głębokiej, jest konieczne, żeby uratować pacjentkę, bo ta choroba objawia się tym, mówię to do tych naszych słuchaczek, słuchaczy, którzy nie spotkali się z taką jednostką chorobową. Ona objawia się tym, że co miesiąc kobieta jest de facto wyłączona z życia zawodowego i rodzinnego. I bo taka jej uroda. No więc właśnie i dziękuję za te słowa. Pani redaktor nawiązała oczywiście do reportażu i do książki. Więc zanim powiem więcej o tym, co zrobiliśmy w Ministerstwie Zdrowia, tak, chyba mogę powiedzieć, udało mi się przewalczyć, bo to zawsze jest kilka instytucji, które muszą wykonać cały szereg działań, to muszę powiedzieć o trzech kobietach, bez których chyba by tego nie było. Po pierwsze mamy Fundację Pokonać Endometriozę i jej prezeskę Lucynę Jaworską-Wojtas, o której mówią, że jak wyrzucisz ją drzwiami, to wejdzie oknem. I rzeczywiście pani Lucyna się pewnie na mnie nie obrazi. Znamy się dobrze, wielokrotnie spotykałyśmy się, rozmawiałyśmy także merytorycznie z gronem ekspertów o tym, jak tę opiekę zorganizować. I to jest na pewno sukces też tej fundacji i jej prezeski. Ale też chcę powiedzieć o dwóch fantastycznych, cudownych, pięknych, młodych kobietach, dziennikarkach TVN-u. Oczywiście mam na myśli Magdę Łucjan i Katarzynę Górniak, które właśnie są autorkami reportażu, o którym pani mecenas powiedziała, Taka twoja uroda, autorkami książki. I one też do mnie trafiły z taką wzruszającą dedykacją do ministry zdrowia. Wzruszającą, ale też taką rekomendującą pewne rozwiązania. Ja byłam już wtedy trochę w tym procesie, ale determinacja tych kobiet, to jak one wyszły z takiego cienia bólu, cierpienia i z otwartą przyłbicą w świetle reflektorów powiedziały: cierpimy, to jest coś, co rujnuje nasze życie i jest nas, właśnie nie wiemy, ile nas jest nawet. Jedni mówią milion w Polsce, inni mówią 2 miliony, ponieważ ta choroba przez lata nie była diagnozowana. Więc dziękuję tym wszystkim trzem dziewczynom, kobietom, bo one na pewno odegrały tu dużą rolę, no ale potem trzeba było to zrobić, tak? I na czym to polega? Najpierw w Ministerstwie Zdrowia musimy usiąść z naszymi zewnętrznymi ekspertami, lekarzami, profesorami i wymyślić, jak to leczyć, jak opisać całe to nowe świadczenie. No i tu znowu muszę, tylko dwa nazwiska wymienię. To jest pani profesor Ewa Wender-Orzegowska, fantastyczna konsultantka krajowa od ginekologii, położnictwa. No i profesor Basta z Krakowa. Znaczy oni byli takim trzonem zespołu, ale też szereg innych lekarzy. I oni opisali nam, jak ta opieka musi wyglądać, bo endometrioza to jest choroba, w której choruje nie tylko ciało, ale też dusza, psychika, jakkolwiek chcemy to nazwać. Na pewno ma ogromny negatywny wpływ na naszą psychikę, bo wydaje ci się przez wiele dni w roku, że nie chce ci się żyć. Że mało tego, że nie jesteś w stanie żyć, bo nie jesteś w stanie iść do pracy. No właśnie, nie jesteś w stanie zająć się swoją rodziną, jeśli ją masz. I idziesz do lekarza, bo przecież takie są historie i w tej książce, między innymi w reportażu. To jest taki powtarzalny schemat. Kobiety się czuły, tak jak powiedziała pani minister, nie chce mi się żyć, leżę na podłodze, nie mogę wstać z bezsilności, bo tak potwornie mnie boli. Idę do lekarza ginekologa, który mi mówi, weź tabletkę, który mi mówi, no, takie są dni. Miesiączka musi miesiącu, ma pani takie bolesne miesiączki, a może pani urodzi dziecko, to pani przejdzie, a jak jestem już matką i nadal to mi się dzieje, no to widocznie właśnie taka pani uroda. I to podejście jednak lekarzy, też się zastanawiałam, skąd ono się wzięło, że nie było wcześniej takiej refleksji. Dopiero ta refleksja przyszła rzeczywiście w ministerstwie, na którego czele wtedy pani minister stała, a jednak jest to problem, który był od wielu, wielu lat. Czy nie było takiej dyskusji wcześniej w środowisku, czy jakiegoś takiego porozumienia na ten temat. Rozumiem, że to nie było też taką jednostką chorobową, tak? Czyli nie było to nazwane... Znaczy, jako jednostka chorobowa pewnie było, tylko to jest też tak, że powiem bardzo złe zdanie, na to się nie umiera, tak? Znaczy, cierpisz, ledwie żyjesz, możesz nie mieć dzieci, chociaż chcesz je mieć. Ona oczywiście może nieleczona, zaniedbana, ona może niestety przerodzić się w nowotwór. Natomiast to nie jest nowotwór, tak? To nie jest choroba stricte onkologiczna, która powoduje, no dzisiaj już coraz rzadziej, na szczęście też tę ostateczność, ale... Pewnie dlatego i w dodatku to, że no, miesiączki rzeczywiście bywają bolesne. Każda z nas jej jakoś tam odczuwa w całym samopoczuciu. To są dni trochę inne dla kobiety. Więc tak łatwo było podciągnąć pod to, że okej, no, ma okres, no to jest nie w sosie. Ja tak? Powiem pani minister, jakie jest moje osobiste zdanie, z czego to wynikało. To jest taka historia trudna w ogóle kobiet w Polsce, pewnie też na świecie, o tym, że musi boleć. Przy porodzie to musi boleć, że musimy znosić to cierpienie, że to cierpienie jest jakby wpisane też po prostu życie i funkcjonowanie kobiety. I właśnie, że musi boleć. Jak jest okres, to musi boleć i skoro się na to nie umiera, to rzeczywiście spada to gdzieś na liście priorytetów. Tak jak sobie myślałam przed rozmową tutaj z panią minister, to tak sobie wyobraziłam, że to jest jednak tak mocno ugruntowane historycznie. To się oczywiście zmienia. Pamiętam, co się kiedyś działo na salach porodowych, jak się podchodzi do tego teraz. No ale jednak ta historia tego, że cierpienie jest wpisane w życie kobiety, także w kontekście jej praw reprodukcyjnych, no jednak w Polsce jest długa i trudna. No myślę. Niestety ma pani rację. Na szczęście mamy cały szereg tych organizacji pacjenckich, NGO-sowych, jak Rodzić po ludzku i kobiet, które, no, jak kiedyś sufrażystki, walczą o te nasze prawa i one są ogromnym wsparciem dla każdego urzędnika, wysokiego państwowego urzędnika, jakim jest minister zdrowia. One na pewno dawały mi siłę. Ja zresztą, jak wchodziłam do tego ministerstwa, zupełnie, no, spoza środowiska medycznego, to przecież miałam z tyłu głowy te nasze 100 konkretów. I przypominam, że tam prawa kobiet były bardzo mocno zaznaczone. I zaczęłam od takiego pakietu, który nazwałam sobie Świadoma, Bezpieczna Ja, w którym był cały szereg działań na rzecz praw kobiet. Między innymi jedno z nich to prawo do rodzenia bez bólu. Pamięta pani mecenas, jak trudno było w Polsce o znieczulenie okołoporodowe. Natomiast w momencie, kiedy jednak wprowadziłam finansowanie tego znieczulenia, to natychmiast wszystko popikowało do góry i dzisiaj już wiemy, że w porządnej porodówce kobieta ma absolutne prawo dostać bezpłatne znieczulenie okołoporodowe. Jakie ono jest, decyduje oczywiście lekarz, bo zawsze lekarz jest tym, który podejmuje decyzje medyczne. Czytałam takie badania, gdzie prawie w ogóle nie dawało się tych znieczuleń okołoporodowych. Pamiętam właśnie chyba tej fundacji takie statystyki, że naprawdę były takie szpitale. Mi sobie w ogóle trudno to wyobrazić. I naprawdę tutaj mamy ogromny progres. To nie jest jeszcze to, co bym chciała, ale jest progres i on będzie. Ta dynamika będzie coraz większa, bo kobiety są też świadome i wiedzą, że im się to, mówiąc tak wprost, po prostu należy. Więc znieczulenia okołoporodowe, ale też badania prenatalne. No dlaczego tylko od 35 roku życia były finansowane? Znaczy, co 30-25-latka nie ma prawa bać się o to, czy dziecko, które nosi w sobie, jest zdrowe? Więc kolejny punkt tego mojego pakietu Świadoma, Bezpieczna Ja to badania prenatalne, które absolutnie nie mają nic wspólnego z wiekiem. Każda kobieta w ciąży ma prawo do badań prenatalnych. Przypomnijmy naszym słuchaczom, że dzisiaj jesteśmy w stanie przeprowadzać operacje wewnątrzmaciczne albo być przygotowani na chore dziecko, które przychodzi na świat, żeby natychmiast udzielić mu pomocy. Więc to mnie bardzo... No i oczywiście ten chyba największy sukces naszego rządu, czyli program in vitro. Tak, zaraz sobie o tym pani minister powiemy, bo o in vitro na pewno. Też o trudnych sprawach dotyczących możliwości przerywania ciąży też sobie powiemy, jak to zostało zaadresowane, ale skończmy może ten wątek jeszcze endometriozy, bo to jest ważne, żeby to wybrzmiało. Na konferencji, która inaugurowała ten program, powiedziała pani minister, już nigdy nie będziecie ze swoim cierpieniem same. To jest wasz sukces. To rozumiem jest nawiązanie do tego, od czego zaczęła pani minister, czyli od tego silnego ruchu kobiecego, który się zawziął i po prostu trafił na dobrą też sojuszniczkę w ministerstwie. Znaczy, która, no nie ukrywam, że moja rola po prostu też ich była, wysłuchała. Bo musiałam tą decyzję podjąć. To musiało zadziałać się z dwóch stron. I co ten pakiet nam teraz oferuje? Na co mogą liczyć od 1 lipca kobiety? Mamy przede wszystkim wytypowane 8 wysokospecjalistycznych ośrodków. To są te centra leczenia endometriozy. To jest Kraków, Opole, Warszawa, Lublin, Katowice, Łódź, Poznań, Gdynia. Bardzo dobrze. Jak sobie wyobrazimy mapę Polski, to staraliśmy się, żeby w każdym miejscu takie centrum się pojawiło. Pewnie można zapytać, a dlaczego tylko 8, a nie więcej? Mhm. Powody są dwa. Jeden z nich to oczywiście pieniądze. To są bardzo drogie operacje. Nigdy nie wchodzę w rolę lekarza i nie opowiadam o chorobach, tylko o tym, jak system chce sobie z nimi radzić. Ale tu muszę powiedzieć to jedno zdanie. Operacje, które mają leczyć endometriozę, tę głęboką endometriozę, są bardzo skomplikowane, ponieważ one dotyczą nie jednego organu, tylko często ta endometrioza się po prostu rozlewa. Ona może, ta błona śluzowa, to tak zwane endometrium, może pojawić się w jajnikach, w jajowodach, w pęcherzu moczowym, nawet w jelitach. A więc chirurg, ginekolog, onkolog, który przeprowadza taką operację, musi być naprawdę mistrzem, musi być świetnym specjalistą, bo ja znam kobiety, które miały kilkanaście operacji. Więc żeby uchronić kobietę przed tym wielokrotnym cierpieniem i stresem, to naprawdę musi być robione w ośrodkach, które mają przede wszystkim fantastyczny kapitał ludzki, czyli lekarzy bardzo wyspecjalizowanych w tego typu operacjach, które przecież były wykonywane, tylko kobiety za nie płaciły. Teraz są bezpłatne. Teraz są bezpłatne. A jak z dostępnością? Bo też czytałam, że tu jest, jeszcze mamy pole do poprawy, absolutnie, że nadal się długo czeka, prawda? Bo drugi powód, o którym, bo pierwszy powód, że jest tylko 8 na razie ośrodków, to daliśmy bardzo wysokie wymagania. Nie tylko te ludzkie, ale też sprzętowe, tego doświadczenia i tak dalej. I tego, że opieka ma być kompleksowa. To i tylko jedno zdanie i powiem, jak będziemy sobie radzić z tą dostępnością. Na czym polega ta kompleksowość? To nie jest tylko operacja. To jest oczywiście pogłębiona diagnostyka, czyli takie specjalistyczne USG, to jest rezonans magnetyczny, to jest ta operacja, ale to jest także później cały proces, czyli jest prehabilitacja, przygotowanie do operacji, no i oczywiście rehabilitacja. Mówimy tam o psychologach, dietetykach, fizjoterapeutach. Pacjentka po operacji jest nadal pod opieką tego centrum leczenia endometriozy. Dlatego ta opieka, nazywamy ją opieką kompleksową. Na razie 8, bo drugi powód to oczywiście zawsze, jak w systemie publicznym, systemie ochrony zdrowia, każdym, nie tylko polskim, to jest kwestia pieniędzy. W tym roku przeznaczyliśmy dla tych 8 ośrodków ponad 25 czy 28 milionów złotych, ale to musi być więcej i jestem przekonana, że kilka takich ośrodków jeszcze powstanie. Ich nie będzie tak dużo, nie wiem, jak mamy szpitali w Polsce, bo to byłoby nierealne. Nie będziemy mieli tylu specjalistów i wtedy jakość by zdecydowanie spadła. Więc to, co ma do zrobienia dzisiaj obecna minister zdrowia, NFZ, czy w ogóle szerzej nasz system, to zadbać o to, żeby do tych centrów dostawały się kobiety, które powinny się dostać w pierwszej kolejności. Co my do tego potrzebujemy? No na tym niższym poziomie referencyjności, czyli w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, tam gdzie mamy ginekologa, do którego idziemy z tymi problemami, albo POZ, czyli lekarza rodzinnego, do którego idziemy z problemem tym, że mam bolesne miesiączki, albo nie wiem, coś mi się dzieje ze mną, czego nie rozumiem. I teraz jesteśmy na etapie takim, że prowadzone będą szkolenia dla lekarzy ginekologów. Właśnie o to chciałam zapytać, no bo wyszłyśmy od tej mentalności jednak lekarzy i te szkolenia wydają mi się kluczowe, inaczej nie ruszymy z miejsca. One są obowiązkowe? Bo pani mecenas, no zastanawiałyśmy się, dlaczego lekarze nie diagnozowali. Ale lekarz wychodzi z określoną wiedzą ze swoich studiów. Na studiach i na specjalizacji ginekologicznej do niedawna w ogóle nie było. I nie było, tak jak pani powiedziała, tej jednostki chorobowej. No, oczywiście lekarze się szkolą, oni się doskonalą, to jest ich obowiązek, zbierają określone punkty, które są, z których muszą się rozliczyć. Ale jak takich szkoleń nie było, no to oni też nie mieli się gdzie tego uczyć. Teraz wiem, że w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, w CMKP, będą prowadzone takie szkolenia. Nie tylko dla lekarzy ginekologów, ale także dla lekarzy naszych rodzinnych, żeby oni umieli, żeby dostali określone wytyczne, żeby dostali określony na przykład schemat wywiadu z pacjentką, żeby umieli to rozpoznać i ocenić, bo to jest jeszcze ważne. Głęboka endometrioza to jest już ten etap końcowy do koniecznego leczenia operacyjnego, ale ona się kiedyś zaczyna i można ją leczyć farmakologicznie, hormonalnie. Więc teraz bardzo ważne jest to, żeby właśnie ginekolodzy, których spotykamy w poradniach, przychodniach, umieli rozpoznawać tą endometriozę, stosowali leczenie farmakologiczne, stosowali diagnostykę i do tych centrów kierowali kobiety, które rzeczywiście muszą już dostać tą kompleksową, taką bardzo specjalistyczną opiekę. I to jest oczywiście jak zawsze proces. Tak jak dochodziliśmy i dochodzimy jeszcze do tego, że znieczulenia mają być, tak rozpoznawanie endometriozy, tak leczenie endometriozy będzie coraz lepiej zorganizowane, coraz bardziej dostępne. Zrobiliśmy pierwszy krok, ale nawet nie tylko pierwszy, no bo mamy te 8 centrów, tak? Natomiast dzisiaj musimy zadbać o to, żeby na tym niższym poziomie, zanim kobieta dotrze do tego centrum, żeby była dobrze zdiagnozowana, ale wiem, że to się dzieje. Rozmawiałam też z panią profesor Wenderorzegowską, która też monitoruje to jako konsultantka krajowa. Myślę, że to jest w ogóle taka właśnie dobra historia o siostrzeństwie, też na takim poziomie. Tak, zdecydowanie. Pani minister, dziewczyny z NGO-sów, dziennikarki, że tak jak sobie myślałam o tej historii, to nie po raz pierwszy zresztą kobiety pokazały, że mogą, że jak się po prostu zorganizują i na poziomie takiego siostrzeństwa, to naprawdę mogą zdziałać wiele i zmienić wiele. Ja też pamiętam takie spotkanie z panią minister, ono było oczywiście też oficjalne, więc możemy o nim mówić, z mamami dzieciaków chorych na choroby rzadkie. Trudne to było spotkanie. Tak. Też wiem, że pani minister próbowała jeszcze, jak była w ministerstwie, stworzyć taką radę, takie miejsce też dla tych rodziców, gdzie oni mogliby próbować też naprawiać trochę system i sygnalizować te błędy w systemie dotyczące właśnie dzieciaków z chorobami rzadkimi. To też było przede wszystkim mamy, dlatego tak mówię o tym takim siostrzeństwie, o tym, że da się jednak w polityce tworzyć takie platformy porozumienia. Przede wszystkim tak myślę, między kobietami. Na pewno tak i ja myślę, że bardzo dużo można zrobić. Nie wszystko musi nawet być jakby tym końcowym elementem, musi być proces jakiś legislacyjny. Naprawdę wiele też da się zrobić w takich rozmowach. Ja powołałam też taką radę, w której spotykają się właśnie pacjenci i lekarze, dyskutując o tym, jak wzajemnie, bez ustawowych przepisów, możemy polepszyć relacje pomiędzy lekarzem i pacjentem. My ostatnio mieliśmy z jednej strony ataki na lekarzy czy ratowników, a więc jakiś koszmar zupełnie niedopuszczalny. Sejm na szczęście zajmował się kodeksem karnym, w którym zwiększamy i sprawiamy, że ta kara będzie taką karą niezawodną. Znaczy, że nieuchronną. I nieuchronną. Czyli system będzie niezawodny i będzie ścigał i karał tych, którzy podniosą rękę na pracownika medycznego. Ale też z drugiej strony pacjenci czasem narzekają na pewien brak empatii lekarzy. Więc ta rada też ma być i mam nadzieję, że nadal będzie takim miejscem spotkania. Jesteśmy dla siebie. Lekarze i medycy są dla pacjentów, ale pacjenci muszą ten zawód, czy te zawody szerzej szanować i rozumieć też, że obciążenie pracą, obciążenie odpowiedzialnością jest tak ogromne, że pacjent musi współpracować z ratownikiem, z pielęgniarką, z lekarzem i tak dalej. Chciałabym jeszcze porozmawiać, tak podsumować te inne działania, bo tak, mamy endometriozę, mamy te znieczulenia okołoporodowe, fantastycznie, że to się wydarzyło, mamy ten pakiet profilaktyczny, tutaj chciałabym zapytać też o taką właśnie znowu, o te mniejsze miejscowości, no bo jednak wszystkie statystyki, tak jak przy znieczuleniu okołoporodowym, ale też przy profilaktyce, one jednak pokazują, że kobiety z większych aglomeracji lepiej dbają o siebie też w zakresie profilaktyki, Mają łatwiej. I mają łatwiej. No właśnie, chciałam też zapytać o tę dostępność, bo jak mówimy o dostępie do ochrony zdrowia, to ta dostępność, gdzie też jest ta bezpłatność, czyli że każdego na to stać, ale też dostępność tych usług. Czy w tym zakresie też zostały podjęte jakieś takie działania, no żeby wyrównać jednak te szanse, no żeby wyrównać te nierówności pomiędzy regionami chociażby? To jest ogromny problem, bo trochę statystyki. Mówimy często o tym, że mamy za mało lekarzy. I rzeczywiście w stosunku do średniej europejskiej to nie jest przepaść, absolutnie. Natomiast jeszcze trochę tych lekarzy nam rzeczywiście brakuje. Natomiast rozłożenie, ta alokacja lekarzy absolutnie pokazuje to, że na przykład we Wrocławiu mamy ich prawie dwa razy więcej niż wynosi średnia unijna na 100 tysięcy mieszkańców, bo ona wynosi chyba 3,6. Natomiast są miejscowości, gdzie to jest 1,7, jakkolwiek to brzmi, lekarza na 100 tysięcy mieszkańców. Więc ta alokacja jest problemem, ale ona też jest problemem na całym świecie. Znaczy wysokospecjalistyczne ośrodki zawsze będą obok uniwersytetów powstawały, obok wyższych uczelni medycznych i nie sposób w każdej gminie zapewnić wysokospecjalistycznej medycyny. Problemem jest na pewno dojazd i ja uważam, że to, co czeka system ochrony zdrowia nasz, żeby zapewnić tą większą dostępność właśnie osobom, które mieszkają na prowincji, to jest stworzenie systemu transportu sanitarnego. Bo dzisiaj ludzie też już głosują nogami. Wsiadają w swój samochód czy w jakiś autobus i jadą do szpitala, gdzie wiedzą, że będzie dobry specjalista. Dobry specjalista, dobry sprzęt, gdzie... Bo co to znaczy dobry specjalista? Dobry specjalista to jest przede wszystkim taki, który robi tych zabiegów bardzo, bardzo, bardzo dużo. To ćwiczenie czyni mistrza, powie to każdy lekarz. Jeśli ktoś odbiera poród jeden na tydzień, to na pewno nie jest świetnym specjalistą. Nie dlatego, że on jest słaby, dlatego, że po prostu nie ma tego ciągłego ćwiczenia. Więc to, co jest problemem i co powinniśmy rozwiązać i co paradoksalnie będzie tańsze dla systemu niż zupełnie taki rozproszony system bardzo wielu szpitali, które nie są w stanie zapewnić tej jakości swoim pacjentom, to jest właśnie zapewnienie transportu i tu gminy i powiaty muszą się porozumieć absolutnie także z NFZ-em i wspólnymi siłami taki transport kobietom zapewniać. To będzie dotyczyło także porodów, pani mecenas, bo przed chwilą powiedziałam, że nie sposób być świetnym ginekologiem, położnikiem, jak odbiera się mało porodów. W Niemczech jest tak, że jeśli pacjentka rodzi w porodówce, gdzie jest mniej niż 600 porodów rocznie, to ubezpieczyciel nie płaci za taki poród, uznając, że to jest niebezpieczne dla matki i dla dziecka. My oczywiście takiej zasady nie wprowadzimy, ale musimy pamiętać o tym, że odpowiedzialnością państwa jest także to, że poród musi być absolutnie bezpieczny. Więc ten dowóz pacjentek, karetki czy transport sanitarny jest też tutaj bardzo, bardzo ważny. Powiedziała pani o profilaktyce, więc oprócz tego, co było w tym pakiecie Świadoma Bezpieczna Ja, czyli in vitro badania prenatalne bez limitu znieczulenia okołoporodowe, była też tabletka dzień po. Tabletka dzień po, która w Polsce urosła do jakichś przedziwnych rozmiarów. No, została ubrana w ideologię. Broń polityczną została ubrana przez część sceny politycznej. Tak, ale stała się po prostu fake newsem. Znaczy mówi się o niej nieprawdę. Absolutnie. Znaczy to jest antykoncepcja awaryjna. To jest tabletka, która ma doprowadzić do tego, a raczej właśnie odwrotnie, nie doprowadzić do powstania ciąży. I fakt, że prezydent Duda nie podpisał tej ustawy, to on odpowiada za niechciane ciąże w Polsce. I paradoksalnie to prawica odpowiada za to, że aborcji w Polsce jest więcej. Oczywiście w ukryciu, oczywiście poza tym oficjalnym systemem. Natomiast tabletka dzień po, którą wprowadziłam na zasadzie recepty farmaceutycznej, dziękuję wszystkim farmaceutom, wszystkim aptekom, które w ten program weszły, bo dzisiaj jest tak, że czy to młoda kobieta, czy dojrzała kobieta, która po prostu nie chce być w ciąży, nie jest gotowa, czy w ogóle już nie planuje kolejnego dziecka, może w wielu aptekach jest taka mapka na stronach NFZ-u, gdzie które apteki prowadzą taką sprzedaż i są w stanie wystawić taką receptę, więc ten konkret też się udało zrealizować, nie tak jak sobie planowałam, ale jednak tak. Tak, udało się znaleźć taki wytrych i o tych wytrychach innych też chciałam porozmawiać w kontekście praw reprodukcyjnych kobiet. No to jest taka, pani minister, na pewno objawiamy trudna i gorzka dyskusja. Mieliśmy teraz w październiku kolejną rocznicę tego tak zwanego rozstrzygnięcia, tak zwanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ta sytuacja w zakresie dostępu kobiet do legalnej aborcji, ona się nie zmieniła na poziomie ustawowym. Nie udało się też, niestety, mówię to z wielką przykrością, bo jest to jedno z najbardziej drastycznych regulacji, na pewno w Europie, zdepenalizować karalności pomocnictwa do aborcji. Niestety, tak. Tego się nie udało. Mam nadzieję, że to wróci na agendę, bo to jest taki temat, myślę, którym wyborczynie mocno pamiętają. Ale jeszcze a propos tych wytrychów, bo tutaj pani minister próbowała, i to trzeba oddać, tymi środkami, które są, były dostępne, jednak polepszyć sytuację kobiet w szpitalach, wysyłając wysyłając wytyczne do szpitali. One też były zresztą równolegle wysyłane z tymi wytycznymi dla prokuratorów, czyli to była taka też współpraca z ministrem Bodnarem, to też trzeba powiedzieć. Były wytyczne dla prokuratorów dotyczące właśnie ścigania i wytyczne dla szpitali i lekarzy w zakresie rozumienia zagrożenia życia i zdrowia, czyli też tej przesłanki tak szeroko rozumiane, żeby to psychiczne zagrożenie też konsumować, no i też kar dla samych szpitali zakresie, tak, odmawiania prawa do legalnej aborcji wtedy, kiedy były te przesłanki spełnione. Wiemy, że takie sytuacje też miały miejsce, bo lekarze się po prostu bali właśnie, że ten prokurator przyjdzie do gabinetu, co zresztą też miało miejsce, dlatego te działania Ministerstwa Sprawiedliwości i Zdrowia, one musiały być prowadzone razem. Dokładnie tak, pani redaktor. To znaczy, ja skorzystałam z tego, że minister zdrowia ma prawo wydać wytyczne, które oczywiście nie mają charakteru ustawowego, czy nawet rozporządzenia. Natomiast wytyczne dla szpitali, czy raczej dla oddziałów ginekologiczno-położniczych, były powiązane z pewnym zarządzeniem prezesa NFZ-u, które wprowadzało karę za, i teraz uwaga, za co? Jeśli szpital, jeśli dany oddział ma kontrakt z NFZ-em, to zobowiązuje się do wykonywania wszystkich świadczeń medycznych, które są w zakresie danego właśnie oddziału. Terminacja ciąży ze względu na przesłanki, które są wylistowane w ustawie, tej okrojonej ustawie, tej ustawie, która obowiązuje po... Czyli tym, dwie przesłanki tak naprawdę. Dokładnie, dwie przesłanki, czyli jak ciąża jest efektem gwałtu, czyli przestępstwa, i jeśli ciąża zagraża zdrowiu, uwaga, lub życiu. Nie zdrowiu i życiu, tylko lub może zagrażać zdrowiu, albo może zagrażać życiu. I teraz od bardzo, bardzo dawna zdrowie traktujemy w medycynie holistycznie. Zdrowie fizyczne i psychiczne, zdrowie naszego ciała, zdrowie naszego umysłu, stan psychiczny to są nierozłączne sprawy. Więc starałam się zwrócić uwagę lekarzom i dyrektorom szpitali przede wszystkim, bo to oni podejmują też pewne decyzje zarządcze, że jeśli ciąża zagraża zdrowiu pacjentki, to znaczy, że są przesłanki do terminacji tej ciąży. I lekarz nie może czekać, aż okaże się, że jest za późno, bo przecież wychodziłyśmy na ulicę w obronie, czy raczej na znak protestu, żeby oddać cześć i pamięć dziewczynom, które po prostu umarły, a wcale nie musiały, mogły żyć. Więc te wytyczne, które ogłaszałam razem z panem premierem Tuskiem, miały za zadanie przypomnieć tak naprawdę lekarzom, przypomnieć zarządzającym szpitalami, że mamy ustawę, która nas obowiązuje, i ta ustawa dokładnie mówi, w jakich przypadkach lekarz ma obowiązek wykonać terminację ciąży. Ja rozumiem te wytrychy i bardzo się cieszę, że panie ministrze i panu ministrowi Bodnarowi się udało to zrobić, bo myślę, że to był ważny krok i na pewno też, nie wiem, czy są już jakieś takie statystyki dotyczące, są, że wzrosła liczba wykonywanych zabiegów, czyli zabiegów, które są bezpieczne dla kobiet, bo one nie muszą chodzić gdzieś i robić tego pokątnie, tak, chociaż, albo płacić i wyjeżdżać za granicę. Chociaż gdybyśmy to posiadziły dziewczyny z aborcyjnego Dream Teamu, to one by na pewno powiedziały, że skala wykonywania aborcji właśnie w tym tak zwanym podziemiu, ona cały czas ma się... Oczywiście jest ogromna. Dobrze i jest ogromna. Ale czy też, to już takie bardziej pytanie, no nie wiem, natury politycznej, czy nie mogło być jednak tak, znając ograniczenia związane z systemem legislacyjnym i tego, czy pan prezydent Duda coś podpisze, czy nie podpisałby, że jednak kobiety nie zasługiwały na tę dyskusję taką szerszą o prawach reprodukcyjnych, o dostępie do aborcji, że jednak może koalicja nie podjęła tej próby. Wie panie minister, o co mi chodzi? Że jednak nie rozmawialiśmy za dużo o tym tak zwanym wyroku, jak to naprawić. Zrzucamy to na karb tego, że Trybunał Konstytucyjny nie działa, że to nie był wyrok i tak dalej. Łatamy to oczywiście świetnymi rozwiązaniami, które gdzieś coś pomagają, ale czy to nie jest tak, że jednak jakieś próby powinny się odbyć po to, żeby kobietom pokazać, że, no, że to jest ważne? No i tak, i nie chyba, bo ja oczywiście nie uczestniczyłam w tych pracach, bo w Ministerstwie Zdrowia rzeczywiście spraw jest tak dużo, że musiałam się koncentrować na tym, za co tam odpowiadałam. Ale przecież nasza posłanka, pani Łoboda, prowadziła komisję, w której ta dyskusja była. Tylko niestety, i to mówię z ogromną przykrością, my Polacy, Polki, Polacy nie potrafimy chyba dyskutować o terminacji ciąży. Mhm. Używamy wielkich słów, które właściwie kryją pewną hipokryzję. bo ja bardzo bym chciała, żeby aborcji nie było w ogóle. Tylko, że jeśli uznajemy antykoncepcję za dzieło szatana, jak w przypadku tabletki dzień po, no to na miły Bóg nie możemy oczekiwać, że nie będzie niechcianych ciąż. Więc naprawdę jesteśmy, mówię w pierwszej osobie liczbę mnogiej, bo nie chcę wskazywać, że ci są tacy. No dopóki będziemy hipokrytami i będziemy udawać, że aborcji nie ma, zamykać oczy i uszy i uważać, że wtedy żyjemy zgodnie z nauką Kościoła, bo nie wiemy o tym, co się dzieje, nie akceptujemy tego, ale wiemy, że to się dzieje. No ja myślę, że nie o takie chrześcijaństwo tak naprawdę, nie o taki katolicyzm chodzi Panu Bogu i Kościołowi nie o taki powinno chodzić. Więc z jednej strony te dyskusje były w Sejmie, one zawsze były burzliwe, właściwie mało merytoryczne niestety i kończyło się na obrzucaniu tych, którzy chcą liberalizacji prawa aborcyjnego przeróżnymi wyzwiskami, gdzie morderca było pewnie najłagodniejszym. Tak. Więc to jest bardzo, bardzo trudne. Ja rozmawiałam z koleżankami, kolegami, posłankami jeszcze jak byłam ministrem zdrowia i widząc, ile problemów mają lekarze, prosiłam, żebyśmy wrócili do tej przesłanki, która mówi o, która została usunięta, tak, przez... Czyli do kompromisu, do tak zwanego kompromisu. Żebyśmy wrócili do tak zwanego kompromisu. Ja wiem, że się narażam teraz wszystkim osobom bardziej progresywnym, które chcą liberalizacji. Ale ja rozumiem, że to nie jest tyle pani zdanie, pani minister, tylko ocena realiów politycznych, które wtedy były możliwe. To jest jedyna szansa na to, żeby kobiety w ciąży z problemami czuły się bezpieczniej i żeby lekarze też czuli się bezpiecznie, bo oczywiście my z panem ministrem Bodnarem, ja zwróciłam się do niego i on zlikwidował te nieszczęsne jakieś zespoły ścigające lekarzy. Mhm. Natomiast ciągle ta sytuacja prawna lekarza ona się nie zmieniła, depenalizacja nie nastąpiła. Dokładnie przecież, tak. Nie jest jasna i czysta, więc ja uważam, że póki nie zmieni się skład Sejmu tak, że będziemy mogli przeprowadzić liberalizację prawa aborcyjnego, uważam, że powinniśmy wrócić do tego tak zwanego znienawidzonego pewnie przez obie strony, to na tym zawsze polega kompromis niestety, kompromisu i ta przesłanka powinna wrócić. No na to się na razie nie zapowiada, żeby coś się zmieniło w tym zakresie w Sejmie. Zresztą przy obecnym prezydencie też nie widzę specjalnych szans na taką właśnie uczciwą, realną rozmowę o prawach reprodukcyjnych kobiet. Ja się zawsze zastanawiam, jak o tym rozmawiam, czy to jest właśnie tak, że zamykamy oczy na to, co się dzieje i na fakty, czy jednak te fakty są znane określonej scenie politycznej, będącej po prawo albo po bardzo prawo, ale są używane po to, żeby jednak tę kontrolę nad kobietami mieć. Czyli, że to jest jednak cynizm, a nie brak dostępu ani chęci interpretacji przecież oczywistych danych medycznych i oczywistego procesu związanego z antykoncepcją, ciążą i możliwością jej terminacji. To jest zawsze takie pytanie już bardziej filozoficzne, które sobie zadaję. Ale pani redaktor, znaczy z jednej strony, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale z jednej strony oczywiście to brzmi jak jakiś koszmar w ogóle z ulicy Wiązów. Natomiast jak słuchaliśmy młodych polityków Konfederacji w czasie choćby kampanii, czy parlamentarnej, czy prezydenckiej, no to coś w tym rzeczywiście jest, tak? Ta taka historyczna, dzisiaj już anachroniczna rola kobiety, to jest ta rola, którą oni widzą. Oczywiście dają nam kobietom prawo do realizowania się zawodowego, no ale też bez przesady. No, swoje miejsce kobieta powinna znać. Mówią to młodzi, konserwatywni działacze, politycy i to jest przerażające. Tak, i to jest przerażające, dlatego ja uważam, że wszelka taka dyskusja, że ta dyskusja, mam nadzieję, że ta dyskusja o depenalizacji jednak wróci, no bo też moim zdaniem była tutaj bardzo dużo takiego komunikacyjnie niezrozumienia, myślę, wśród społeczeństwa. Czyli ta rozmowa o depenalizacji, ona została tak naprawdę zrównana z możliwością przerywania ciąży. Czyli tak naprawdę dla wielu, nawet miałam takie poczucie polityków, było to trochę takie równoznaczne w odbiorze publicznym. Przy czym my w ogóle nie staliśmy nawet obok rozszerzenia chociażby do tego kompromisu tych przesłanek dotyczących terminacji ciąży, ale mówiliśmy o zlikwidowaniu bardzo restrykcyjnego przepisu w kodeksie karnym, sprawa między innymi Justyny Dzierżyńskiej, które każe za pomocnictwo do aborcji, odpowiedzialności lekarzy i rodzin, i przyjaciół, którzy w taki proces ewentualnie są zaangażowani. A mam wrażenie, że to trochę poszło to w inną stronę, w taką właśnie stronę, że znowu chcemy zwiększyć ten dostęp do aborcji. Ale wracamy do tego, o czym przed chwilą mówiłyśmy tak naprawdę, że nie ma ciągle przestrzeni do prawdziwej, merytorycznej, trudnej, ale no, debaty o faktach, a nie o wyobrażeniach. Tak jak było zresztą w Irlandii. Przecież przypomnijmy, że oprócz tego, że tam było referendum, które było konieczne, uwaga, referendum w Irlandii było konieczne, bo tego wymagała konstytucja, tak. To nie oznacza, że z dobrym rozwiązaniem jest fatalnym, moim skromnym zdaniem, rozwiązaniem referendum nad prawami reprodukcyjnymi kobiet. Musiałam to powiedzieć, skoro już o tym rozmawiamy. Ale mówię o tym dlatego, że rzeczywiście tam organizacje przede wszystkim pozarządowe, chyba ta kampania trwała, no nie chcę teraz skłamać, 5 lat, parę lat, na pewno, nie wiem czy 5. Billboardy, rozmowy, dyskusje, spotkania między środowiskiem rządowym a pozarządowym, kampanie społeczne, które no przyniosły jakieś fantastyczne rezultaty w niezwykle katolickim kraju, czyli da się. No da się. Znaczy, mamy przykład Irlandii, mamy przykład Hiszpanii, Włoch. Naprawdę, no tak jak pani mecenas powiedziała, to prawo antyaborcyjne w Polsce jest w zasadzie najbardziej restrykcyjne w całej Europie. No nie wiem, Malta chyba jeszcze tak, ma. Malta jeszcze. I oprócz tego podobne, mamy inne kraje, tak, których nie będziemy wymieniać, bo to są kraje już znajdujące się bardzo daleko, gdzie i poziom demokracji i ochrony praw człowieka szeruje pod nie. I właśnie tutaj w tym wszystkim znajduje się Polska. Pani redaktor, mogę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, bo właśnie mówimy o prawach kobiet do ochrony zdrowia, o prawach reprodukcyjnych. Ale jeszcze mężczyźni. Mężczyźni, tak, mam te wąsy. Mamy Movember, ale zanim jeszcze dwa zdania, przynajmniej o mężczyznach, to wprowadziłam jeszcze jedną rzecz. Niektórzy lekarze mówią, że to taki game changer w profilaktyce raka szyjki macicy. Kobiety między 25 a 64 rokiem życia, to jest decyzja ekspertów, że to jest ten okres, mają prawo do bezpłatnego testu na HPV-HR, czyli ten wirus brodawczaka ludzkiego, który wywołuje raka szyjki macicy. I to jest połączone z tak zwaną cytologią na podłożu płynnym. Więc dziewczyny, kobiety, błagam was, zapisujcie się przez centralną e-rejestrację, którą wprowadziłam. Na mamografię, na cytologię i można też do kardiologa. Ale mamografia, cytologia chroni wasze zdrowie, życie. A panowie, w Movember musicie zbadać sobie jądra, musicie zrobić test z krwi na PSA i ze względu na ten wynik ewentualnie kierować się na dalsze badania, ale zapiszcie się do urologa. Nawet jak będziecie czekać długo, to po prostu zróbcie to w tym miesiącu. Zapiszcie się do urologa, niech was przebada, bo rak prostaty jest naprawdę, no niestety, takim groźnym nowotworem mężczyzn i warto robić sobie kolonoskopię. To też do panów przede wszystkim. I ja się pod tym podpisuję. Dodam jeszcze, że ja się zaszczepiłam w zeszłym miesiącu na właśnie HPV szczepionką. Cudnie. Brawo. Bardzo jestem z siebie dumna i też to chciałam państwu powiedzieć i zachęcić do szczepień, a co najmniej do robienia tych testów. To chyba jest doskonała puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję pani minister. Dziękuję pięknie i dużo zdrowia wszystkim. Wszystkim dużo zdrowia. I mężczyznom. Żegna państwa Sylwia Grygoczyk-Abra. Moją gościnią była pani minister Izabela Leszczyna. Audycję wydawała Piotrka Masierak i do usłyszenia. It's the mold, the inside that I carve. let go of why you knew me. Let go of what I used to be. I will let this monument represent a moment of my life. To promocja.